25 сакавіка. У краіне, на вуліцах якой ідзе паляванне на паэтаў і проста на людзей, што гавораць на мове сваіх продкаў, пачынаеш асабліва цаніць смак віна і свежага хлеба, талент жаночых вуснаў і тое, што сёння зноў удалося своечасова прыйсці на спатканне.